जो कहे तुझे छोड़ दूँ। मुझे रब जो कहे तुझे छोड़ दूँ, तुझे छोड़ दूँ, तुझे छोड़ दूँ। मुझे रब जो कहे कि तुझे छोड़ दूँ, ना ना ना। ऐसे रब की मैं बंदगी ना छोड़ दूँ। ऐसे रब की मैं बंदगी ना छोड़ दूँ। मुझे रब जो कहे तुझे छोड़ दूँ, तुझे छोड़ दूँ, तुझे छोड़ दूँ। मुझे रब जो कहे कि तुझे छोड़ दूँ, ना ना ना। ऐसे रब की मैं, ऐसे रब की मैं बंदगी ना छोड़ दूँ। तेरे खुदा कर जन्नत अता। جنت عطا جنت عطا کرے جنت عطا بن تیرے خدا کرے جنت عطا نا نا نا ایسی جنت کی ایسی جنت کی میں گلی نہ چھوڑ دوں ऐसी जन्नत की मैं गली ना छोड़ दूं मुझे रब जब कहे तुझे छोड़ दूं तुझे छोड़ दूं तुझे छोड़ दूं मुझे रब जब कहे कि तुझे छोड़ दूं ना ना ना ऐसे रब की मैं ऐसे रब की मैं